Od piątku aż do niedzieli piwo Carlsberg w butelce bezzwrotnej 500 ml 2,35 za butelkę przy zakupie 8 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 butelek na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż nie udało się odnaleźć mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo córki i zięcia ze starej wsi koło Limanowej. W Poznaniu obchody pierwszego w historii PRL-u powstania przeciw władzy komunistycznej. Ponad 200 tysięcy osób uczestniczyło w nielegalnym Budapest Pride. Kolejna noc poszukiwań 57-latka ze starej wsi koło Limanowej, który jest podejrzewany o zabójstwo córki, zięcia i postrzelenie teściowej. Mimo zaangażowania setek policjantów, funkcjonariuszy jednostek kontrterrorystycznych, psów tropiących i helikoptera Black Hawk, wciąż nie udało się go odnaleźć. Nocą tereny leśne będą przeczesywać nie tylko służby, ale także drony z kamerami na podczerwień. Kierowcy w całym powiecie limanowskim muszą się natomiast liczyć z kontrolami, mówi rzeczniczka limanowskich policjantów Jolanta Batko. Wszystkie aspekty brane są pod uwagę, dlatego też prowadzimy tutaj działania poszukiwawcze, takie skupione wokół tego miejsca, ale prowadzimy również działania operacyjne, czyli kontrolujemy wszystkie drogi wyjazdowe. Są punkty kontrolne, prosimy o wyrozumiałość. To tylko szybka kontrola, legitymowanie, sprawdzamy osoby, które są przewożone, ewentualnie bagaż, ładunek, bagażniki. Policjanci obawiają się, że mężczyzna może podjąć próbę opuszczenia powiatu limanowskiego dzięki pomocy innych osób, dlatego wprowadzono punkty kontrolne. Jednocześnie policja przypomina, że osoby, które zauważą podejrzanego, powinny jak najszybciej zgłosić informację dzwoniąc pod numer 112 i nie powinny podejmować żadnych innych działań ze swojej strony. Mężczyzna może być uzbrojony. Poznaniacy wspominają ofiary czerwca 56. 69 lat temu w Poznaniu rozpoczęło się pierwsze w historii PRL-u powstanie przeciw władzy komunistycznej. Strajk rozpoczęli niezadowoleni z warunków życia pracownicy zakładów Cegielskiego, noszących wówczas imię Józefa Stalina. Podczas rocznicowych obchodów prezes HCP Jerzy Michałkiewicz podziękował kombatantom za ich odwagę. Ówczesne władze, pomimo podejmowanych wcześniej prób rozmów, zareagowały bardzo brutalnie, wysyłając na bezbronnych protestujących uzbrojone wojsko, MO i UB, i padły strzały. 5 pracowników Cegielskiego z imienia i nazwiska wymienionych na tablicy tu z boku piszącej nie wróciło tego dnia do domu. Do pacyfikacji miasta skierowano prawie 10 tysięcy żołnierzy. Podczas powstania zginęło 58 osób. Rekordowa liczba ponad 200 tysięcy osób uczestniczyła w tegorocznej Paradzie Równości w stolicy Węgier. Rząd Viktora Orbana zapowiedział, że zgodnie z nowym prawem impreza jest nielegalna. Wszystko z powodu niedawno uchwalonej nowelizacji prawa o zgromadzeniach, która zakazuje tego typu imprez z powodu ochrony dzieci przed propagandą LGBT. Policja nie przeszkadzała w paradzie. Nie wiadomo jednak, czy nie nałoży kar administracyjnych na uczestników. Dziś do chorwackiej Rijeki dojechał pierwszy pociąg łączący Polskę z Chorwacją, Adriatic Express. Co można robić w Rijece, to sprawdzał Paweł Turski. Po godzinach jazdy 21 jestem nad Adriatykiem. Trzeba przetestować. Wchodzę do tej krystalicznej, pięknej wody otoczonej górami. Pierwsza stopa, druga. No i Adriatyk rzeczywiście jest cieplejszy niż Bałtyk, ale co tutaj robić w tych okolicach Rijeki i Opatii? Kąpać się, opalać, jeść. I zwiedzać i zobaczyć nowe miejsca. Chyba 8 albo 9 lat na Chorwacji i nigdzie nie ma ładnie jak na Chorwacji. Możesz też iść stąd w góry, gdzie jest chłodniej. Erika Szpechar, przewodniczka. Mamy też tutaj dwie piękne wyspy, Tres i Krk. Jeżeli chce się zarówno pozwiedzać, jak i popływać i poplażować, to okolice Rijeki są idealnym wyborem. Do końca sierpnia będzie tutaj jeździł bezpośredni pociąg z Warszawy. Znad Adriatyku Paweł Turski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, 18 stopni na północy, od 24 do 28 na pozostałym obszarze, a najcieplej do 29 na Dolnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne.

to me. In those open arms is where I want to be. Living free. I long to feel, I long to feel your love. Yeah, I long to feel your love. Living free. I won't let go, I won't let go of to taki nocny i wieczorowy jazz, ale taka pora, 13 minut po 22, chociaż jeszcze nikogo do snu nie układamy, wręcz przeciwnie. To audycja Jazz and Bass, która pojawia się na antenie Trójki w każdą sobotę między 21 a 23. Tak jak zapowiadałem w pierwszej godzinie, tak jak mówiłem kilka minut po 22, po drugiej stronie naszego satelitarnego przekazu Bartłomiej Dziadosz. Cześć Bartku. Cześć, siemano. Bartłomiej jest przedstawicielem kolektywu, który nazywa się Cycle of Culture. Myślę, że uważni słuchacze audycji Jazz and Bass kojarzą już nazwę, kojarzą muzykę, która spod tej nazwy wypływa, bo to było tak, Bartku, że wy w przestrzeni internetowej szukaliście hasła Jazz and Bass, a ja w skrzynce mailowej zwróciłem uwagę na Solar and Bass i tak chyba się poznaliśmy, prawda? Tak, dokładnie tak było. Przypadek tutaj pewnie zadecydował, albo przeznaczenie, tego nie wiemy. No właśnie, jak w skrócie określiłbyś waszą muzykę? Myślę, że jest to muzyka kultur wszelakich, bo my wszyscy jesteśmy pasjonatami kultury wszelakiej, mamy nawet w składzie iranistę i generalnie każdy z nas ma bardzo dziwne inspiracje muzyczne i razem mieszamy te kultury. Tak naprawdę to, co robimy, stawiamy pod mianownikiem improwizacji. Gramy muzykę jazzową, ale tak naprawdę trochę dekonstruujemy ten jazz, tak też mówimy o tym, co robimy, że to jest dekonstrukcja jazzu, inspirowana przeróżnymi kulturami, naprawdę folkiem, muzyką elektroniczną, muzyką metalową również. Mieszamy to wszystko razem, mieszamy z improwizacją i tworzymy, że tak powiem, własną historię, do której serdecznie zapraszamy innych słuchaczy. No właśnie, wszystko to, co do tej pory nagraliście i posiadacie w cyfrowej przestrzeni, myślę, że mam, choć może jest coś, o czym nie wiem i audycja Jazz and Bass tego nie ma, ale rozpędzacie się, bo to ten pierwszy etap waszej twórczości, oczywiście trzymamy kciuki, rozpędzacie się, na horyzoncie pojawił się koncert w Warszawie, no i dlatego dzisiaj rozmawiamy. To wszystko odbędzie się 11 lipca, czyli już niedługo. Tak, dokładnie. 11 lipca w klubie Chmury w Warszawie o godzinie 20. Ja jeszcze tak chciałem dodać, bo chciałem przede wszystkim pozdrowić wszystkich słuchaczy w imieniu swoim i zespołu audycji Jazz and Bass w Trójce. No i zaprosić Państwa na ten koncert. Będziemy tam oczywiście my, czyli Cycle of Culture, będzie jazz, będzie improwizacja, będzie dekonstrukcja jazzu, no i będą nawet goście, słuchajcie. Także jesteśmy pasjonatami, tak jak już powiedziałem, kultur wszelakich, co słychać dość mocno w naszej muzyce. Jest to muzyka do słuchania, jest to muzyka być może do tańczenia, ale przede wszystkim do odkrywania, więc jeśli jesteście Państwo zapalonymi odkrywcami nowych kultur, nowych rzeczy w życiu, w muzyce, ale i nie tylko, to zapraszamy serdecznie na nasz koncert. Bilety znajdziecie w przedsprzedaży online. Wystarczy, że wpiszecie Cycle of Culture w Chmurach albo koncert Cycle of Culture w Chmurach i z pewnością Państwu wyskoczymy. I jeśli zdobędziecie taki bilet, to z radością w dniu koncertu na bramce wręczymy Wam bilet w wersji fizycznej. Także zachęcamy serdecznie, zapraszamy, no i dziękujemy. Bardzo strasznie jeszcze na koniec powiedz mi, zaintrygowało mnie hasło dekonstrukcja jazzu. To tak? No słuchaj, dekonstrukcja jazzu to jest taka ładna nazwa, która generalnie upakowuje to wszystko w jakąś ramę, w którą wszyscy nie chcemy wejść do końca, natomiast najłatwiej jest tam określić właśnie to, co możecie Państwo usłyszeć. Ciężko nazwać to zwykłym jazzem, bo tak naprawdę to jest muzyka improwizowana, a że my wszyscy trochę z jazzu wyrośliśmy, właściwie wyrastamy z tego jazzu, no to jest to nasz też wspólny mianownik, często muzyka improwizowana od razu kojarzy się z jazzem, natomiast tutaj te naleciałości kultur i trochę to może potrzeba jakiegoś nowego podejścia świeżego, które nas, że tak powiem, nie nudzi, cały czas nas napędza do tego, żeby robić coś nowego, żeby za każdym razem wychodzić i grać coś inaczej, dekonstruować to, co już sami zrobiliśmy oraz to, co było, także mega nas to inspiruje, jesteśmy zawsze nastawieni bardzo pozytywnie do tego, co się wydarzy, ale też właśnie czasami nie wiemy, co się wydarzy, bo króluje tutaj improwizacja i to jest chyba w tym wszystkim najlepsze, że grając koncert, nawet my nie wiemy, co się zaraz wydarzy, pomimo, że znamy własne utwory, to mimo wszystko za każdym razem gramy je trochę inaczej i niejako dekonstruujemy tą rzeczywistość, którą sami stworzyliśmy. No tak pięknie o tym powiedziałeś, tak zachęcająco to wszystko brzmiało, że jeszcze raz przypomnę, 11 lipca, warszawski klub Chmury, Cycle of Culture. Naszym gościem był Bartłomiej Dziadosz. Bartku, trzymamy kciuki, życzymy powodzenia i jesteśmy w kontakcie. Dzięki wielkie. Pozdrawiam. Cześć. Cycle of Culture. Młodzi i zdolni. I to było słychać w utworze Balkan. 9 minut i 21 sekund. No, gdyby pozwolił mi na to czas, na pewno zajrzałbym na ten koncert. Chociaż nigdy nie mów nigdy. Serdecznie polecamy wydarzenie 11 lipca w warszawskich chmurach. Młodzi, uśmiechnięci, zdolni. No i proszę bardzo, spod ich pióra jakie dźwięki wspaniałe wychodzą. 22:22 w sobotni wieczór, Jazz and Bass na antenie Trójki. Chciałbym, abyśmy zostali na polskim podwórku, bo jak się okazuje, czasami na nim ukazują się płyty niezwykłe. No ale nie powiedziałem, że nam się pięknie winyl zaczyna kręcić, no bo winyle co jakiś czas pojawiają się w tej audycji. Koledzy i koleżanki, którzy zajmują się w Trójce i nie tylko polską muzyką, mogą pomyśleć, co ja opowiadam o tej polskiej muzyce, że czasami dobre płyty można znaleźć. No ale niektórzy mają mniejszy, niektórzy mają większy problem z tym, co dzieje się na polskim rynku i w tym, żeby znaleźć coś dla siebie. Też się dziwię, że ten album dziś dopiero pierwszy raz jest z nami, skoro wersję winylową tego krążka otrzymałem dosłownie w marcu, no ale lepiej późno niż później. Piękny napis, The Cinnamon Show presented by Cinnamon Gum. Tak, Cinnamon Gum to jest nowe alter ego Macieja Milewskiego, polskiego muzyka, który stworzył płytę. Ona nie jest długa, ale ona jest przepiękna. To jest jeden wielki hołd dla muzyki, która została tworzona w latach 60., w latach 70., przede wszystkim za Wielką Wodą. To jest wielki ukłon do muzycznej ery złotego soulu, złotego R&B. Wszystko cudownie zaaranżowane, wszystko zagrane na analogowych instrumentach, no i wszystko stworzone podobnymi technikami, jakie stosowali inżynierowie, na przykład z Motown. No i czuć to. Jeżeli ktoś by mi nie powiedział, że jest to polska płyta, nie wiem, czy od razu wpadłbym na taki pomysł, ale ona jest dzisiaj z nami i z przyjemnością powiem jeszcze raz na antenie Trójki. The Cinnamon Show. Z nowym jazzem w eterze. Jazz and Bass w programie trzecim Polskiego Radia. Zapraszam, Jerzy Mazo. Hand me no lies. Ooh.

ukochany nasz pianista z Londynu. Nine Months to jest zapowiedź jego nowej płyty, która już jesienią się ukaże. Jak zwykle piękne zapowiedzi, jak zwykle cudowna grafika na okładce, bo do tego Alfa Sekitoleko, bo tak naprawdę się nazywa, nas przyzwyczaja. Słowo się rzekło, słowa dotrzymuje. Kolejna polska płyta już na talerzu naszego gramofonu. Och, jak się cieszę, że mam ten album. Nie będę ukrywał, że jedna i druga płyta winylowa, która dzisiaj jest razem ze mną w Jazz & Bass, to prezenty, a przecież płyta to jeden z lepszych prezentów, jakie można dostać. Jeden i drugi projekt wcześniej przede mnie nieznany, ale od czego są prezenty i od czego jest poszerzanie swoich horyzontów muzycznych. Contemporary Noise Sextet. Tak, po rozkładzie grupy Something Like Elvis powstał zespół i album, który dziś jest ze mną tutaj w studiu, zatytułowany jest Lost Pigs and Abandoned Gentlemen. To są kompozycje Kuby Kapsy, który jest członkiem tego zespołu i kompozytorem. Napisał to wszystko w latach 2008-2013 na potrzeby, uwaga, filmów telewizyjnych i kinowych oraz sztuk teatralnych. No i taka muzyka rządzi na tym przepięknym, ciężkim, cudownie wydanym winylu. We'll be right back.